sing on av fregdar dådom, det är denne sången. Ut och stord har dette hänt, och Håkon han var kongen. Kongen satt i holm och gar och hade icke många män. Stint så lika byljene ut med holma stränden. Ser då kongen sende man ut med ej ysterbåar, många skip med stripe segel och inna fjord ej roar. Kött så samlast kongens män, för ufrär icke dölges kan. Kongens bör kvän råd kan ge, fly älvertars lägne. Svara dig i kongens sirdan, for all starkes domsson. Tiding stor det är och fly, för hur ett vise valsmän. Kongen vet att ni har vunnit, maktig för. Svara då den hejle her, vi vill gå med kongen. Bok då alle brynje på, kongens svärde värnbit. Ylka reisek kjoll i kjoll under Håkons märke. Då tack folke på dig, kom dig var i tal som sex mot ein. Svart och sol i skein, som havet sine byljer. I brotten har ej åtaksmän, for viking Eivinds greia. Med åtak folke gikk han hardt i ni mot Håkons märke. Ropa högt han Eivind, deg nordmann kongen finna vill. Leider han seg er han rett, hvem kan säga till han. Over kongens menn, voldsom kraft og styrke. I harme puls fra kongens sjø, damman før en merke. Sa hold du fram som du ger om, du nordmann kongen finna vill. Svinga Håkon kvernvik i Thoralds sverde fet brei. Striden vart og veldig vass, men anne fall i store. Håkon og hans menn ei rå denna av jorde. Eivind bær sørkla i for sverde, kvern vit lagt på volden ned. Kom då fryktig og takk for.